أعبت بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد دعوت دي سورة زجر دي مسرفين آغا سانتا شغيب فالمال بزايا لگئيا فغير مصارف کی لگئي مال لگئي بزايا لگئيا زجر دي غيتا ملک کی صورت کی ترغیب ورکوا اعمال صالحہ ہوتا فاوقات حسن ہوگی ندل سے زجر ورکارا چالا چاگا مال لگئی اخوی اسراف گئی بے رائے مال لگئی دا جانی ملک کی صورت کی پائے کی احانت مال اغیر ذکر کو او زجر ورکا گچالا چمین ساتل مال سارا نپدی صورت کی زجر ریا گچالا چاگا مال لگئی او بے رائے لگئی مال لگئی او بیا بے رائے لگئی دو شانی درمی طریقی سر مناسبت درمی طریقی سر مناسبت اگر داوے چھے محکے اخواند مکذبین و صادقین و ذکر کرلا نو پا دی صورت کی بیان دے دا معاندین و دی امتا محکے کسان جی ذکر کرل آدیان سمودیان فرعون ظلوتاد اللذین ترون فی البلاد فاد درو بی حل غصار فصب علیم رب کسوتا عذاب نو پا دی صورت کی معاندین دے امت اغا ذکر کیا ملک صورت کی ترغیب و اعمال صالح ہوتا نبدی صورت کی لا ترغیب نور سیوا کئی سنگا لقد خلقنا الانسان فی کبد نور سیوا کئی دا شانی دا صورت دا بات اس مخکنی صورت ماننے رہے ملک کی صورت کی آخر کی بشارت ندل تی صورت کی آخر کی تخویف دے اگر بشارت ہی اخروی اودا تخویف اخروی دے لا اقسم بهذا الولد نظر آ رہیں گے لکسم جز خلق خیال نے گوا کم بهذا الولد داخلے داخلے گوارے او تچی حلم بهذا الولد حلال گرل شیرا وینستا پدی کلی کیا مطلب دا دی کلی کیا فگی لامن دے رگی لامن دے دا شانی ہر شی لامن دے فارستی چچون کی تامن نشتر دے اگا کربوری تامن نشتر دے او نور ہر شی تامن دے او سجی من استا حلال گرلی شیوا یا وان پاؤت کی حلم بهذا الولد داخلی دن کے بهذا الولد دیکھ تا مطلب را اللہ بھا تا فاتح ہو گر رہی طالب فد حضر کی متوجہ کلی تا فاتحانہ طور سر داخلی گیا مبشارت دے یا وائد ووالد وما ولد او گواد حضرت آدم علیہ السلام او اولاد دو دا دریوار گوادی دی لقد خلقنا الانسان فی کبد کی پتا تیسرا پیدا کرے منگا انسان و مشقت کیا مطلب سورت داؤ اصول بج بیانی دل دا اخلاص بلد دا کلی دا ترقی اصول آپ بیا نی دل چلی مشر آغاز جفا کشی او دلی مال آئے پپل بہان لگی او امیر کے صبر استقلال لیا پامیر کی لسی صبر استقلال لیا اتنے گرے بچوں گبو کی ڈوبی گی بچوں گبو کی بڑوبی گیا او دے بکار کہنا نا تو بدریا دل ڈوبے گیا تو جفا کشیا او سب کار دائی جد کری مال آئی دی پزائبانی لگی بی زائبین لگی لقد خلقنا الانسان جب تاکی سر پیدا کرن گا انسان فی قبض و مشقت کیا دے بلا جائی مشقت بکیا لکم مستی چیزی پر سورہ انشقاق کی یا ایوہ الانسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقیہ دی انسان دخل مشقت کو نی تراوی اکڑی میرو جیو نیویا ذکر دے وی یار دمر اگدو لاغ سوکی نوائے دی دنیا کا شاندہ جنی پخلے جتو یا لیتی تجھے اصل گنتی ڈیوٹی کے تجھے ذکر کے اصل گنتی جا ڈیوٹی کے پر گنتی آرام کے خدا کو داخیرت کا سزا کرنا لقد خلقنا الانسان ذی کبد و تاکی سر پیدا کرے دوں گا انسان کو مشقت کیا دنیا کی زان اکڑو آخیرت پارا مجھے سمر جے زان اکڑو مدمر با خوشحالی آخیرت آیا سب ایک مان پہ گا انسان دا چیر کے وسم رسی کی بدبان دی آخر اند چاہ بدبان دی چاہ وسم رسی کی وائی دے احلک تو مال اللہ بدا امی لگو مال دیر دیر مال میں لگو ایک مان کہی دے دا چیرینی نہیں دے سوک تاز سو مال لگو کم چی دے رہے مال لگول دی ناو حلاکول دی دا مال لگول نگی تاہ بے رائے رکھولے رہے دے شمہ کرے رہا ہے دے تلویختی کرے رہا دے قلیب کرے رہے دے دمروش پکرے رہا دے ربی علاوال کیا عیر میلاد النبی واندے خرچہ کرے رہا پشان تراغ مصرح باکیا مدفر اربل کوکری کوکری لے ہوتے سرے داہ گندے بے رائے مان لگولا اللہ وہی ایک مان کہیے سوکھ الم نجال مطلب دا قتل دیر کوا او جب اوور کرے خبریں کمی کوا دیر خبریں مقصدی ہوئے مجھے ترکی بدر کری مجھے بھی ویسا نور در کرے نا خبری بڑی دیری کمی بدے و شفت جبھی دروازہ داد وطن میری دا بڑی پسی بند ساتھی دا بند ساتھی خودے خبری ڈیری کری وہی اذا تم عقل المرء قل كلامه ويقن بخمق المرء ان كان مكثرا ويكلا جي دوسری عقل پورا شیا نو خبری کل شی او تو یقینو کا فتم قل تو دوسری کل جی دیر خبری کئی زم معاشرہ کی پورا جسو دیر خبری کئی تو پورا کیا وقت مقل دے اتنو خیال دے کم قل بیا لاری لاری کامیاب لاری ناکامیاب فلا فلا کبا بس نوتی کامتا اتحام نوتی دل بس نوتی دے آ کبا سہم کامتا اوسی شکو تال چسدا کبا اگنڈ شیرے پورا کبا آزاد بند سکون دخل پوری بیوی نہیں ارے قرآن جب دس اس قرآن شروع کا دخل کو سکون بیوی نہیں آزاد کا چیسو کم نہیں پل یو بیٹک دیا کہہ کہ سوا دو کٹ انارا دیا بس یو دمرا بڑی بیٹک دے ہاں آئے کہ قرآن شروع کا آئے کی کار شروع کا حضرت شیر رحمہ اللہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ یو بیل درس لو لے گلم میاں والی ویل دے چولی گلم نو ہر تے دکانو ما پر کرایہ باندې واز سپیز نہ ال دکان کی و ما ورولہ سبقونا خیلو خدمت میں شروع ک ویا جماعت والا کی خبر سننا گئی ہوئی دل تو بدے مجھ لے نہ جی دی جماعت کی بمود نہ گئی اور دی جماعت نہ بول گم بس مطلب ابو الفاظ لما یہ کیا کہ سوال دیر سے نماز رسول وارو سبق شروع کرو نبیہ ہوئی کدل تو جماعت نہ ابو اوری نہ اوری نہ اور جماعت تو نہ رہی نو سر بمود نہ گئی کیا اللہ داغی سے خدمت قدرت جمع سمود لگی نو کمون کئی مون سر نو کئی یہ بیا آخر دا چمالے لی سر رو کر راغبی جمال کر او مون گا تالا دیل مدرسہ جوڑا نو یہ مدرسی لے رائے ورک جمال سر رائے ہو اگا مدرسہ آباد اچھا او یہ دا آگیا دا امام اگا اللہ خک او زمر لی ذاکر چاہتا سر گرنی نوا گلے وہ سر نو او کیا گبا جو کور نہ راوتو جمع کا برادر نو بالکل ٹیم پہ پورا نہیں دے دا سن چل دے لے ارے نو ما سر کار بس کیا گبا پوشی ان نو ما دین پورا شے ٹیم پورا شے نو دا جی کی یو اندازی سر از کاری نو خدا دے پابندی دا پتی کروان دی کنا نو دمرا آغا یو لوی ذاکر مدرسہ چلی لقد خلقنا الانسان فی قبض در شان فرق و رقبا ازاد و اند سجنو یا خلق لی دیدی نینا مطلب دا پل فور کی کار شروع کا پل دکان او یو بیٹک کی کار شروع کا نبال دا آگی نبا ساکار اغاو پروان دیوان دیدی در قسم کر لیلشن یو دکان والی کی لگوں گا یو عالم لگ یو یو کس لے رہا تھا عورت قرآن کریم کو یو کس لے رہا تھا عورت قرآن کریم دا دیش دا در دے کو دا دے اخلاص نہ کر رہے تجھے دے اخلاص نہ کر رہے دو با یو لشورو کن ننک دے یو دن امو لشورو کا حضر شیر رحمہ اللہ بھی دا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بیانو او پسونو خلق آگلی ویدی کی تغییر بر شو خلق واپس روان شو ویدیو کس را گئے و سیلی گی چرا گئے وید شاہ تیر سرکی ناستی ماغو ارتنی ہوگی نیجیستا سو تطلیل لرالم کو لارو رانی نو سیلی دن آغو ارتنی چی نتالیم کو ماغتن تطلیل چیاغو سونو لکڑے ہو دلوگی والا یتیمن یتیم تا چھاؤن دل والے یا مسکین تا چھاؤن دکھاؤ دے مطلب را یتیم دے سم پمانا دگ سر رے دد خان سر رے مطلب چھتے دا آمال کئی دا آمال کئی ہوتے سرد دینا سرد دینا دیا مومن دے نویدا احکام القرآن کی ابو بکر جساس او دا سم پمانا دو واو سر رے دان جی ادا مال اکل ابیا دے ایمان دوڑے نہ سم مکان وی دا واو دا سم بمانا دا واو سر او دے دا جسامنا چیمان روے او وسیعت گئی یو بلتا دے صبر پا صبر سر او وسیعت گئی یو بلتا دل مرحما پا محربان ایوان لے پا محربان ایوان لے سم اولائی کتو کسان اصحاب المیمنا خیتر اوالا دیا آو کسان جو کفر کرے پایا کنی منگوانی ندائی دی دستر اوالا فدائی بانی بھائی اون بن کرے شوے بسم اللہ الرحمن الرحیم وشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها دعوت سورت بیان دو قبری کی ومیندہ قائد کیا کیا قائم دا مختلف دیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها ربط سورت ہر کلے کی سورت ختم کا پر ذکر دا اصحاب المیمانا اصحاب المشعم باننے معلوم اشوا کہ مراد دا اصحاب المیمانا رسول دیا کہ زکاها او مراد اصحاب المشعمنا رسول دیا چی دساها مطلب دا بیان دا اصحاب المیمنا و دا اصحاب المشعما بدی طریقی واندے چی قدب لہ من زکاها و قد خواب من دساها دا شانی مقیورت آئی کی تضحیق بھی دنیا او ترغیب و آخرت تا نبادی کم تضحیق بھی دنیا او ترغیب دے آخرت تا دا دغنے کنا ترغیب دے فا آمال صالح او دے ترغیب دے آخرت تا او تضحیق بھی دنیا دے قد افلح من زکاها ترغیب دے پاخرت دیا اور تغیب ہی دنیا دے وقد خواب من دستاہا دغشان ملکی صورت کی ہوئے وحدینا ہن نجدین نگل تبیاوئی قد افلح من زکاہا وقد خواب من دستاہا من لولا دفل احلا رمالا اللہ خیلی با دحلاکت لا رمالا یا بمر کی صورت کیا پائے کی بیان ہوا بیان ہوا دا حوال اخرویو دا آگا چا چاگا زان ننیخیو پا گناہ انو کیا او پتا دی صورت پاکر کے احوال بیان دا حوال دا آگا چاگے چی زانی ننیخیو پا گناہ انو کیا لگا کند قمد صالح علیہ السلام وشمس قواد انوار وضحاها اوران عرض انوار او سمی ارکلا تولکی انوار بسی اوران ارکلا تی روحان کی دا مخلوقات او شبا ازای وشاها ارکلا تی بلکی دا مخلوقات وسمائی او قواد اسمان وما بناها او دور والدی حضر شیر رحمه اللہ بھی وشمس وضحاها دا اللہ پیغمبر والقمر اذا تلاها ابو بکر صدیق والنهار اذا جلاها حضرت عمر رضی اللہ عنہ واللیل اذا یغشاها حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور کی یا جو فتنی داری سوروش روان جو ابن سبا اگر یا ابن سبا یہودی یا اگر یا جو فتنی داری بنیادی خود ہوا ابتدائی کری ہوا وسمائے ہو گوا لے اسمان وما بنا او جوڑا ولدی اسمان یا اواغ ذات چیزو کرے را اسمان او زمکا وما کوہا ہا او خرا ولدی ونفسی وما سواہا او گوا لے نفس او برابر ولدی نفس یا وسمایا وسمان وما بنا آغذا چوکڑے آسمان او مکا آغذات چی پرکڑے دا مکا او نفس او آغذات چی برابر کڑے دا نفس فالہ مہا فجورہا و تقواہا پس الہام کڑے دتا طاقت ورکڑے دے دتا بیان کرے دی نفس حضور جنا فرمائے دی نفس و تقوا ہو تو پرہیزگار ہی تو تاکہ سر کامیاب تھے سوک زکا چھپا کے کدی نسلا وقت خواب مندستا اور بتا کہ سر نہ مڑا تھے سوک چیوی منڈ دی نسلا پنی کان کے انیس نو یاری منڈ دی نسلا را تو گنا دیا نسبت ضرور کرے اس سمویا نو تو سوز سرکشی پلی ایدیم باساش کا ہر کلا چی پورتا شو بد بخت دیا مانا دا فن دا باب لازمی دے دن باساش کا ہر کلا چی پورتا شو بد بخت دی فقال لهم پسویل دیتا پیغمبر دا اللہ نا قتل اللہ دا دوخ دا اللہ و سکیا او دلیل پارا کند دیریا پس نسبت دروک دی بی حضرت صالح علیہ السلام تا پس زخمی کرا اوخا پیر کٹ کری دوخی فدم دم علیہم ربهم پس عذاب راوستیر بلی واندی رب دے پسود گناہ دے پسواہا پس پر آبارک دار باپ دے واندی ویلان کے ہی دم دمالا تسے دے دم دمالا دم دمالا لوئی عذاب لوئی پس عذاب راوستیر بلی واندی رب دے پسود گناہ دے پس پر آبارک دار باپ دے واندی ولا یخاف عقباہا او نیر انجاللہ دان جام دار باپنا اللہ نہیں ہے جان کا